Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Allah Azze ve Celle burada bir araya geldiğimiz gibi yarın cennette, cennet çarşısında bir araya gelenlerden eylesin. Sessizce. Evet. Bir tane söyle. 5 derstir. Helal ve haram dersine devam ediyoruz. Bugün 6. derse inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Allah Azze ve Celle sana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. En son yiyeceklerin helal ve haramlığında kalmıştık. Biliyorsunuz İslam dini sadece emir ve nehiler dini değildir. İnsan sağlığına, insan sağlığını, beden sağlığına önem verdiği gibi ruh sağlığına da önem verir. Nasıl ki insanın bedenine giydiği, yediği, içtiği şeyler fayda ve zarar sağladığı gibi haram olan yiyecekler, zararlı olan fikirler de insanın hem yiyecek olarak bedenine hem de bilgi olarak ruhuna ne yapar? Yanlış etkiler yapar. İşte İslam beden ve ruh sağlığına büyük çapta ne yapmıştır? Önem vermiştir. Ve Allah Subhanahu ve Teala kitabında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bizlere geniş geniş bunların üzerinde durarak ne yapmıştır? Bilgiler vermiştir. Ve hatta helal ve haram bellidir hadisinde de olduğu gibi kim bunların ikisine dikkat ederse neyini koruyor? Dinini ve ırzını koruyor. Yani demek ki insan yediğine, içtiğine ne yapacak? Çok çok dikkat edecek. Düşünün, insan ne kadar zaruri ihtiyaçları alsa da fazla yediğinde, az yediğinde veyahut bozulmuş olan o gıdaları yediğinde vücut ne oluyor? Zarara uğruyor. Düzgün giden vücut sağlığı ne yapıyor? Bozuluyor. Böyle olunca aynı şekilde insanların bozuk fikirleri öğrenmesi, yanlış bilgileri öğrenmesi ve onunla hayata bakışı da nedir? Tamamen insanın sağlığını, ruh sağlığını bozar kardeşlerim. Yiyecek ve içecek konusunda tarih boyunca insanlar Kur'an ve sünnetten uzak kaldığında hep ifrat ve tefritte oynamışlar. Hiçbir orta yolu ne yapamamışlar? Bulamamışlar. Yani kendi nefisleriyle hareket ettiklerinde hiçbir zaman doğruyu ne yapamamış? Bulamamış. Ölçüyü tutturamamışlar. Tutturmaları da zaten nedir? Mümkün değil. Düşünün. Ben mesela ilk böyle dini bilgileri ciddi ciddi okuyup öğrenmeye başladığımda hayretler içerisinde kaldığım noktalardan bir tanesi Kabe'nin çırılçıplak tavaf edilmesi ve tavaf ederken el çırpılması, ıslık çalınması ve çırılçıplak anadan doğma kadınların orada tavaf ederken burada utanma yok, burada haya yok diye de kelime söylemeleri. Ben bunları okuduğumda çok hayret ettim. Yani insan fıtratı, yaşantı şeklimiz, yetiştirilme şeklimiz bunu anlamada insanı ne yapıyor? Zorluyor. Ama şöyle biraz düşünüp de fıstık güzeli, karpuz güzeli, bilmem ne güzeli, yok kainat güzeli diye isimler adı altında insanları ne yapıyorlar? Beyva soyar gibi soyup insanların gözünün önüne koyup bir de alkışlıyorlar. Islıklı ha. Demek ki şeytan oyununu oynayınca insanlara bu ne yapıyor? Gayet cazipler hale gelebiliyor. Yani helal ve haram insanların nefsine bırakılırsa ölçüyü tutturmak mümkün değildir kardeşlerim. Onun için bizim tamamen vahiy ile sulanmamız, vahiye ne yapmamız, gitmemiz gerekir. Bunun dışına çıktığımız zaman ortaya gelmemiz mümkün değil. Bugün toplumda ne diyorlar? Et yemeyen vejeteryan mı diyorlar? İnek gibi gidip devamlı ot yiyenler var, yeşillik yiyenler var. Ya Allah sana kainattaki her şeyi emrine ne yapmış? Vermiş. Ye iç ama israf etme. Eli sıkı olma, bitti. Ben şunu yemem. Yeme. Yeme. Ama ben şuyum, ben buyum da ne yapma? Deme. Hani atasözü olarak ne diyorlar? Uçak kazası oldu mu ateist imana mı geliyor? Allah der. Sonra ne diyorlardı? Teki getiremedi. Ama uçak kazası vermesin derler. Yok yok. İşte ateist uçak kazasında ateistin inancı uçak kazasına kadar. Feministin bir nereye kadar? Şu feminist işte erkeğe görene kadar. Türk parayı görene kadar işte falan falan derler. Ama ifrat ve tefrite insanoğlu kendi nefsine düştüğünde yakalamaları nedir? Mümkün değil. Şimdi düşünün. Avrupa denilen toplumda domuz haram mı? Değil. Bizim yaşadığımız şu toplumda domuz haram mı? Haram. Olur mu? Vergisini vermezsen haram. Kaçak kesim olursa haram. Kesim var. Tabii et balık kurumunda geçiyor. Şimdi her ne kadar böyle olursa olsun bugün orada haram burada haram deseler de İslam'a gidip de helal ve haram ayrıntısına bakmadıkça ölçüyü yakalamamız mümkün değil kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle haram olan yiyecekleri ayetlerde özetlemiş. Teferruatına girerek ne yapmış? Aleyhissalatü Vesselam da izah etmiş. Ne diyor? Boğazlanmadan ölmüş mundar hayvan, vücuttan akmış kan, domuz, Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlar, Bakara 172-173, Enam 145 olmak üzere Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Haram kılmıştır. Leş, kan, domuz eti ve Allah'tan gayrısı adına kesilen etler nedir? Haramdır. Evet kardeşlerim, vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş, dikili taşlar üzerine boğazlanmış, fal okları veya kısmet aramanı size haram kılındı. Bunlar fasıkların işleridir diyor. Maide 3'te. Bu ayette de kardeşlerim etleri haram olan hayvanların 10 çeşit olduğunu görüyoruz. Bunlardan 5. ile 9. arasında boğazlanmadan ölmüş. Aleykümselam ve rahmetullah. 4. ve 10. ise Allah'tan başkası adına kesilen içinde yer almıştır. Şimdi haram yiyecekler, hoş geldiniz gençlerim. Bu değerlendirmelerden sonra teker teker ele almamız gerekiyor. Kendiliğinden ölmüş mundar hayvan, yani meyte diyoruz. Bu hayvanların etleri bize nedir? Haramdır. Şimdi eğer dağdaysanız, dolaşıyorsanız, yörüklere rastlamışsanız, misafir olmuşsanız, hemen bir sofra kurmuşlarsa, önünüze de etleri bol bol koymuşlarsa sakın yemeyin. Çünkü hiçbir tanımadığı bir insana hoş geldin deyip de bir hayvan kesip önüne koymazlar. Anca bir yerden düşmüş, yani kendi gidene yedirelim ya da kurdu iyice yakalasın diye köpeklerine yedirirler. Ya da misafire yedirirler. Evet, akmış kan. Hayvan şer'i usule göre boğazlanınca vücuttaki kanın büyük bir kısmı dışarıya akar. Az miktarda da ince damarda kalır. İşte bu dışarıya akan kanı yemek, içmek haramdır kardeşlerim. Ama hadislerde dalak ve karaciğer Allah Resulü ne diyor? aleyhissalatü vesselam müstesna diyor. Bunlar nedir? Ayrı sayılmıştır. Şimdi burada 60 kan. Hani toplumda hep derler işte vampir mi derler şu birçok şeyle. Demek ki bu türlü sapık insanlar ne yapacak? Çıkacak. Hakikaten diri diri hayvanlara böyle çizerek bardaklarına kan doldurup içlerine de değişik süt mü bir şeyler katarak içen hatta Türk ırkının boylarında kavimler nedir? O da böyle zevk için kadeh kaldırıp ne o bir kel vardı. İçer. Atların kısrakların o arka bacakları çizilir. O bardağa kan doldurulur. Bunlar da ne yapar? Atalarımız içmiş. Biz de içelim diye. Yani adını söylemek istemiyorum. Nedir? Allah ne diyor Azze ve Celle? He? Atanın dediğini değil, Allah'ın dediğini tut diyor. Yani bu size nedir? Haramdır diyor. Domuz, kardeşlerim, helal ve haramda illet aranmaz. Birçok Müslüman domuzun üzerine birçok şeyler kurmuşlar, kurgular. İşte eşini kıskanmayan hayvan. Yok işte hangi ortamda olursa olsun pisliği var. İşte bakteri üretiyor. Kardeşim Allah haram kılmış. Bitti. Bunun mamı cimi nedir? Yok. Yani bunun illetine eğer bildirilirse bize şuna binaen gelse biz bunu ne yaparız? Alır kabul ederiz. Ama böyle bir şey yoksa Allah buna ne diyor? Haram diyor. Domuzun her şeyi bize nedir? Haramdır. Bugün domuz haram değil mi? Her şeyle haram. Peki domuzu kullanıyoruz mu biz? Kullanıyoruz. İnegöl'de bir hırdavatçılık yapan kardeş var. Ben ona bir zaman söylemiştim. Dedim ki dikkat et dedim. Bak bu en dayanıklı fırçalar, badana fırçaları domuz kılından yapılır. Diş fırçaları. Önce bu şey yapmadı. Daha sonra satın aldığı adam hakikaten itiraf etmiş. Hocam diyor hakikaten haklıymışsın diyor. Hepsini iade ettim diyor. Yani domuzun birçok malzemesini bize ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Hatta bir tarihte yani 15 seneden daha fazla oldu. Domuzun her şeyi haram. Her şeyi haram. Domuz haram. Kullanamazsın. Alamazsın, satamazsın. Hatta şu bildiğimiz kesme şekerin mayalanmasında ya kemik kullanılır ya da şu mermer kullanılır. Çünkü ben onların ocaklarını ördüğüm için bir tarihte biliyorum, gördüm. Lan böyle nasıl kamyonlarca kemik getiriyorlar mezbanelerden falan. Bir kemikler benim çok şeyime gitti. İlgincime gitti. Ya bu ne dedim? Eşek mi, köpek mi? Domuz dedi. Yani şöyle bir değişik bir kemik. Fazla bir kemik şeyi de yok. Dedim bunlar ne yapıyorsunuz? Bunlar dedi beraber karışıyor. Maya oluyor dedi. Yani o kemikte bu şekerin küp haline gelebilmesi için maya yapıyorlarmış. Yani kullandıkları çok şey var. Veyahut Müslümanlar bu konuda bayağı bir araştırıcı. Bu E diye bir ben fazla bilgim yok bu şeylerde. Bu jelatinler var. Birçok şeyde kullanılan. Bunlar da domuz mamullerinden üretiliyormuş çoğu. O E'leri Avrupalı Müslümanlardan özellikle milli görüş tayfesi özellikle bu meselelerde çok hassaslar. Hatta helalgıda.net mi helalgıda.com mu gibi adresleri de var. Tavsiye ederim. Bakın Google münafından bulursun şey Google'dan. Domuzun ciddi manada Müslümanların üzerinde kullandırdıkları mamuller var kardeşler. Allah Azze ve Celle ne diyor? Haram diyor. Bitti. Bundan ne yapacağız? Uzak duracağız. Çünkü helal ve harama dikkat eden insanlar dinini ve ırzını ne yapar? Korkur. Aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Hoş geldiniz gençler. Evet. Allah'tan başkası adına kesilenler. Biliyorsunuz bu maalesef çok değişik ortamlarda başımıza gelen, yaşadığımız toplumda çok çok gördüğümüz meselelerden bir tanesi haline geldi. Ya Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya adamın çocuğu olmuyordur, gider ada kadar putlara kurban keser. Ya işi olmuyordur, ya hastalıktan kurtulmuyordur. Bir şeyler adak yapar. Veyahut vay Mustafa amca gelmiş, hemen koçu ne yapıyor? Kesiyor. Tabii adamın şeyine göre, sarı öküzü, deveydi, şuydu, artık her neyse. İşte Allah Azze ve Celle Allah'tan başkası adına kurban kesmeyi ne yapıyor? Yasaklıyor. Hatta bununla alakalı çok güzel açıklayıcı bir ifade var. Bukhari Müslim'de bunu görmüşsünüzdür. Sahabenin birisi çocuğu doğuyor ölüyor, doğuyor ölüyor. O da eğer diyor bir çocuğum olur, ölmez, boyumca olur da olursa işte falan yerde 30 tane Allah adına kurban keseceğim diye adaka diyor. Fakat İslam'a giriyor, bu tür ifadeleri de görünce işin içinden çıkamıyor. Adamı yerine getireyim mi, getirmeyeyim mi tereddüte düşüyor ve aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Olayı anlattığımda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sen diyor bu ada bir puta veyahut bir şeye mi adadın? Hayır diyor, Allah'a adadım. Bir işte putların kesme yeri mesela Hacı Bayram'ın orada kurban yerleri vardır. Bir tavuk kaç lira? Kesilmiş. 3 lira, 5 lira, en fazla 10 lira. Diri tavuğu 30 liraya alırsınız. Adak ya. 35 mi? Ne? Bir işte onların kurban kesme yerine mi adadın? Yok diyor. Neye adadın? Allah'a adadın. Git adağını yerine getir diyor. Ravi anlatıyor. Oğlu, Allah onların her ikisinden de razı olsun. Babam diyor, kestiğini bıraktı. Gelen, geçen, kurt, kuş, hayvan, herkes diyor istifade etti ama diyor, bir tanesi diyor, bıraktı diyor, dağa doğru kaçmaya başladı diyor. Babam diyor elinde bıçak, koyun adam diyor. Koyun diyor, sanki diyor adam gibi sözünü dinledi, babama doğru koştu, o da diyor adağını diyor yerine getirdi. Burada illet neymiş? Kurban kesmek, hayvan kesmek haram değil ama Allah'tan başkası adına kesmek neymiş? Haram. İllet bu kardeşler. Boğazlanmadan başka sebeplerle öldürülen ve ölen hayvanların da eti ne yapmayacak? Haramdır. Bu da meyteyle aynı hükümdedir kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mesela en güvenilir et balık kurumu Türkiye'de şu an. Ben mesela buradaki tesislerini falan dolaştım ama bundan bir sene önce mi, iki sene önce mi İstanbul'da bir müdür, birkaç çalışan yani 8 tane personel zabıtaların imha için getirdiği etleri hani yakalıyorlar ya sağda solda işte bozuk veyahut Allah adına kesilmemiş artık her neyse hastalıklı etleri. Bunlar sistematik bir şekilde imha edildi gösterip kendi aralarında evrakta sahtecilik yaparak piyasaya sokarak millete bunları ne yapmışlar? Yedirmişler. Millet de yemiş ama nasıl ortaya çıkmış? Para da bir tanesi anlaşamamış. Ona biraz az para verince o da onların hepsini deşifre etti. Ama millet şeyi yedi. Evet, Allah bizlere hayır versin. Maalesef bu noktada Müslümanlar bir türlü dengeyi ne yapamadı? Sağlayamadı. Kimi yemez, kimi yer hiç aldırış etmez ama Müslümanlar dinine dikkat edecek kardeşler. Ciddi bir mesele. Yine burada ayeti kerimede diğer kara hayvanlarından helal ve haram olanlar ayette geçiyor. Bunlar da dört şeyin haram olduğunu söylüyor ayet-i kerimede. Onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar diyor. Araf 157'de. Ve aleyhissalatü vesselam Hayber günü ehli eşek etini ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ama yaban eşeğe nedir? Helaldir. Onda diyor her türlü diyor helal kılınan hayvanın etinin lezzeti vardır diyor. Çok ilginç yani. Evet. Aleyhissalatü vesselam bütün köpek dişli yırtıcılar, yırtılı pençeli olan kuşları yemeyi de bize ne yapmıştır? Yasak etmiştir. Yani burada da hadisle gelene keskin tırnaklı, keskin gagalı, leş yiyen hayvanların etleri bize nedir? Haramdır. Evet. Deniz hayvanları ise istiridye, midye neydi? Ahtapot. Haram olanlar? Ahtapot. Midye mi? Bizim dinimize göre denizden çıkan her şey nedir? Helaldir. Hatta sahabenin bir tanesi, Allah kendisine rahmet etsin, denizden babam çıksa yerim demiştir. Yani meselenin hükmü anlaşılsın diye söylenen bir söz. Bu sözü aleyhissalatü vesselam nasıl söylüyor? Buyurun Müftü Bey. Ben izah ederim. O bana bir şey sakın mı razı etsin? Tamam. Helal olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabenin birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz denize çıkıyoruz. Yanımıza zaruri ihtiyaçlarımız için su alıyoruz. Ama bu kısa zamanda bitiyor. Denizin suyuyla abdest alalım mı? Gusül edelim mi? Yani çamaşırımızı yıkayalım mı? Gibi bir soru sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, denizin suyu temiz, ölüsü nedir? Helaldir. Bu bizim için nedir? Yeterlidir. Ama dinin emir ve nehilerine Kur'an ve sünnetin dışında akıl, yani alim, görüş, bunlar girerse onun ucu ne yapmaz? Bitmez. Şu, işte ben tiksiniyorum. Şu, işte şey görüyor. İşte şu, şöyle oluyor. Birçok harama ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Denizden ne çıkarsa, deniz ürünü ise bunlar nedir? Müslümana helaldir. Bunlar tabi hadislerle mevcut olduğu için Şialar deniz ürünlerini ne yapmazlar? Hepsini. Gavurları nasıl kandırıyorlar biliyor musunuz onlara? Besmele ile kesilmiştir diye Fransızlar, İngilizler, Almanlar onlara balık satıyorlar. Üzerlerinde Farsça. Hatta ben daha önce resimlerini falan çektiydim, bir bulabilirsem çatıda şeylerin içinde getireyim size. Farsça, altında Türkçe tercümesiyle. Hatta internette de arasanız bulursunuz herhalde. Besmele ile Allah adına kesilmiştir diye, konserveler yapılmıştır diye İran'a satılıyor. Tabi yapanlar Hristiyan yavrular. Evet, resmin daha geçmişler yani. Deniz hayvanları da nedir? Tümü bizim için helaldir. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Helal ve haramda önemli etkenlerden birisi de helalı haram eden ölçüsüzlük ve taşkınlıktır. Nedir bunun adı? İsraf. Helalı haram yapan en büyük etkenlerden birisi nedir? Bir tane israf söyleyeyim bakayım hepimizin işlediği. Yemeği bırakacağım. En fazla çatlar ölürsün. Başkasına zararım olmaz. Hepimizin işlediği Süleyman. Şimdi bizim hanım dinliyor da, ben bazen eve gidince çatıyor bana da, anayın zamanını bırak diyor da, benim anamın zamanında bizim mahallede bir muhtarda telefon vardı. Ama herkese yeterdi. Herkes de o telefondan ne yapardı? İşini görürdü. Sonra herkesin evinde telefon olmaya başladı yavaş yavaş. Herkese ne yapardı? Yeterdi. Telefon olmayan var mı? Var mı? Aferin lan. Sen istisna say. Daha önce var mıydı? Vardı yani. Akıllı sen sus. Akıllı telefonu olmayan var mı? Harun dışında. Benim aklımda çalışıyor. Şimdi ikinci soru. Bir aile olarak evde birden fazlaysanız herkesin telefonu var mı? Var. Eşlerinizin var mı? Var. Annenizin, çocuklarınızın? Bu bir israf mı değil mi? Elektrik israf mı? Kontrol israf mı? Konuşma bile israf biliyor musunuz? Akşam eve gelince karı koca arada konuşacak hiçbir kelime kalmıyor ki. Kalıyor mu? Günde 10 kere konuşuyorlar. Benim hanım asla arayamaz beni. Aha bak dinliyorum. Aşağıda dinliyorum. Akşam gidince evde konuşuyorlar. Aşağıda dinliyorum. Aşağıda dinliyorum. Akşam eve geldiğinde insanların konuşacak bir şeyi kalmamış. Kapıyı açtığında güler yüzün açmalı. Hoş geldin demeli. Selamını atmalı, almalı. Değil mi? Evet. İsraf maalesef kardeşler helalı haram eden etkenlerden bir tanesi. Allah bizleri affetsin. Hayırdan ayırmasın. Maalesef, maalesef bunlar var. Yeme içme ise evet. Bunda da bir taşkınlık var mıdır? Vardır. Bazı insanlar vardır ki doymada sınırı nedir? Yoktur. İsraf haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafir diyor yedi bağırsakla, müminse tek bağırsakla ye. Bir kısmını yiyecekle, bir kısmını suyla, bir kısmını da ne yapın? Havayla doldurun diyor. Müslümanın yeme içme şekli ne yapacak? Böyle olacak. Ve hatta Tirmizi'de gelen rivayette şu dört şeyin hesabını vermeden ayaklar Allah'ın huzurunda ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Bunlar basit mesele değil kardeşler. Helal ve haramla alakalı meseleler. Kazancını nereden kazandın? Nereye harcadın? İsraf mı ettin? Cimrilik mi yaptın? Taşkınlık mı yaptın? Helaldan mı kazandın? Haramdan mı kazandın? İnsan bunun hesabını ne yapacak? Verecek. Allah hesabı kolay olanlardan eylesin. Allah affetsin. Şimdi israfın da tanımı önemli. Herkes kafasına göre bir israf tanımı çıkarırsa herkes birbirini israflıktan da ne yapar? He? Suçlar. Ha ben şimdi demin telefona bir şey dedim. Alttan bizim hanım mı tıkladı? Başkası tıkladı bilmiyorum da. Şimdi simitçi diyor ki ya diyor arıyorum diyor hemen gönderiyorlar. Suvacı diyor ki beni arıyorlar hemen buluyorlar. İyi de senin evdeki hanımın ne simitçi ne de suvacı kardeşim. Doğru mu? Tamam simitçi alsın. Sıvacı alsın. Ama öbürünün ihtiyacı yok ki. Hatta öyle insanlar var ki çocuk uyuyor. Bedavam var diyor. Çocuğun yanına telefonu açık koyuyor. Gidiyor orada kendisi lak lak yapıyor. Bebeği dinliyor. Telefon açık. Bu bir israf değil. Bir taşkınlık değil. Orada oturacağına. Çocuğuna bak da gel. Değil mi? Rabbim bizlere hayır versin. Tabi istediğini yapabilir. Önemli değil de. Evet. İsraf herhangi bir işte normal olan sınırı aşmaktır. Yani haddi aşma demektir. İhtiyaçtan fazla tüketme, gereksiz yere harcama yapma, savurganlık yapma bunlar nedir? Taşkınlıktır. Her türlü haddi sınırı aşma insanın ve onun içinde yaşadığı toplumun dengesini bozar. Onları her zaman huzursuzluğa götürür. İster yeme içmede, ister harcamada aşırılık olsun, o davranışlarda aşırılık o toplumun düzenini ne yapar? Bozar. Benim yaşımda olanlar bilir, Mustafa amca bilir. Kanepe diye bir şey var mıydı zamanımızda? Yok. Ne yapıyordu adam? Dört tane beş onu çakıyordu. Güzel bir sedir, içine de bir sünger ya da yünden bir şey dolduruyordu. Bir de örtü, oh! Büyükler oraya oturuyordu. Öbürleri mindere. Büyüğün yeri belliydi. Küçüğün yeri belliydi. Herkesin yeri neydi? Belliydi. Şimdi kasala kasala küçükler yüksek yerde, büyüklerse şöyle bir bakıyor. Herifin hiç kalkmaya şey yok ki. Hemen geliyor bir yere döküyor. Bunlar bile edeple alakalı şeylerdir. Yani şu oturma, kalkma bunlar çok önemli şeylerdir. Bunlar ne yaptı şimdi? Kim minderleri dizecek? Kim süpürecek? Tabii akşam koca gelince kim dırdır edecek? El ayağı işlese akşama dırdır edecek çare yok. Ama her şey otomatik olunca kanepeler, buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makinesi de var değil mi? Süpürge de otomatik. Kadın da otomatik oluyor. Erkek gitsin, çalışsın, gelsin. Bunlar inanın taşkınlık. Şimdi diyelim ki, bunları eleştirmek için demiyorum, kadınları ezmek için de demiyorum. Daha önce bu işleri tam otomatik kadınlar yapıyordu. O kadınlar dinlerine sadıktı. Namazlarını sektirmezlerdi. Gece namazlarını kılarlardı. Nafilelerine ne yaparlardı? Dikkat ederlerdi. Ve bugünkü gibi biz çocuk beklemiyoruz. Bir tane düşünüyoruz falan. Sanki bakkaldan bir şey alır gibi konuşmuyorlardı. Her sene bir çocuklar alıyordu belki de. Bir sürü çocukları vardı, yüksünmüyorlardı. Bugün çocuğu olanlar, bey çocuğun bezi bitti. Şu numara al da gel diyor. Bugün bez bitsin, bir tanesine bir şey bağlatamazsınız. O normal bezlerde atmalık değil. Üçgen bez. Ve onu da bir kadına bugün yıkatamazsınız. Doğru mu Mustafa amca? Doğru. Ama şunlar ne bağladı? Bunlara bez bağladı. Hep de yıkandı değil mi? Evet, yüksündü mü anne? Asla. Niye? O zaman bu anlayış vardı. Evet. Toplumda böyleydi. Bugün israf, taşkınlık kelimesi ortadan ne yapmış? Yani sizin önünüze sermek istediğim bu. Anlatmak istediğim bu. Toplum dini sevmiyor. Dinin değerlerinden artık ne yapmıyor? Hoşlanmıyor. İsrafı seviyor. Gösterişi seviyor. Bugün biz neydi? İşte A'daydık, B'deydik. Adam büyük mağazaya gittiğini, orada alışveriş yaptığını ve orada yemek yediğini, orada görürsün. O kas almaya gidiyor. Hatta Harun Hoca ile oturuyoruz. Arkadaşın birisi iş çamaşırı veya şey satan bir yerde. Ya bir iş çamaşırı 350 euro olur mu ya? Ne bu? Altın mı ya? Değil mi abi? Öyle. İşte şu kadar euro, bu kadar euro diyor. İşte milletvekili alıyormuş, şu alıyormuş, bu alıyormuş. E şimdi onu oradan gören öbürü de gidip onu almaya çalışacak. Eve de yayan gidecek tabii. Ayakkabıdan da olacak. Bunlar ne yapıyor? İsraf, taşkınlık böyle gidiyor. Ama eskiden insanlar giyinirken ne yapıyordu? Erkek olsun ne giyiyordu? Entari giyiyordu. Entari giyiyordu. Çarıklarla geziyorlar. Bak şimdi Osmanlı mı ne bir bu sanatçı bozuntuları bir filmler çeviriyorlar. Şimdi bizim Hacı Bayram'da Hürrem bilmem nesi, ne o Kanuni bilmem nesi, bilmem ne elbisesi. Şimdi onlar mübah duruma düştü. Eskiden giyiyordu. Bunlar haram neydi? Değildi. Bugün ne oldu? Moda oldu. Bunlar moda olursa helal, Müslüman olarak olursa bu ne oluyor? Aynen mesela biraz konu dışına az çıkıyoruz ama hacamat kimin? İslam. Allah'ın bize bildirdiği hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'a çıktığında meleklerin Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğu, muştuladığı tedavi sistemlerinden birisi. Bakın hacamat deyin kimse bilmiyor. Lal oluyor. Çünkü o İslami. Kupa dedi ha. Kupa. Kupa bilmem nesi. Kupa olunca adını değiştirince bu caiz oluyor. Hatta şu an tıpa da girmek üzere kupa tedavisi diye yani neredeyse aynı bevliye gibi şey gibi o şey kolları var ya. Girmiyor. Bunun sebebi toplumun ölçüsü İslami nedir? Değil. Ama biz de bu toplumda yaşıyoruz. Biz bu toplumda eğer İslam'ı yaşamak için bir araya doğru dürüst gelemiyorsak, zincirin halkası gibi bir arada duramıyorsak, kenetlenemiyorsak, tevhidini özümüze alıp böyle yaşayamıyorsak, biz de bu toplumun içinde taşkınsa, ben eksik mi kalırım? Aynı taşkınlığa sen de gidersin. İsraf mı? Ondan benim neyim eksik? Ben de gidersin. Hatta Avrupalıların bir israfını söyleyeyim. Eleştirdi mi? Bana biraz dili uzun diyorlar ama ben dili uzun değilim. Gerçekleri söyleyenler hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Ramazan ayı geldi mi çoluk çocuk tatile gider gibi nereye gidiyorlar biliyor musunuz? Ümreye gidiyorlar. Bugün bir yerlerde köpek eti yiyorlar, fare eti yiyorlar biliyor musunuz? Ümre farz mı? He? Bir kere ömründe ne farz? Ahirette seni kurtaran olsun. Doğru mu? Yediğin, içtiğin, giydiğin seni kurtarmayacak. Onların hesabını ne yapacaksın? Vereceksin. Ama yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin var ya o seni kurtaracak işte. Onlar seni ne yapacak? Kurtaracak. Ama olur mu canım? Emre gidiyorsa ben niye gitmeyeyim ailecek? Değil mi? İşte taşkınlık hep buradan geliyor kardeşlerim. İsrafın ikinci anlamı ise nedir? savurganlıktır. Dünya nimetlerini Allah insanlar ve canlılar için yaratmıştır ki insanlar bu nimetlerden ne yapacak? Faydalanacak. Bu nimetleri kullanmayı ve ne diyor ayet-i kerimede? Benden isteyin benden. Benden istemeyeni hor ve hakir nereye koyarım? Cehenneme koyarım. Yani isteme duygusunu veren de bize Allah, veren de duamızı kabul eden de ki yine Allah. İşte nimetler konusunda Allah bunun sevgisini de arzusunu da o veriyor. Nimeti de bize kim veriyor? O veriyor. Ama ne diyor? Yiyin için ama bunların şükrünü Allah'a ne yapın? Bununla alakalı mesela bilmiyorum okuyor musunuz ama okuduğunuz inancındayım. Size Kur'an kıssalarını okuyun diye bir ödev verdim hatırlarsan. Bir ay sonra soracağım hesabını. Şimdi hiçbir şey sormuyorum. Bakın iki tane uç noktayı alın. Birisi Karun'un noktasını alın. Birini de hadis-i şeriften Müslüm'de gelen ifadede 300 sene ömür isteyen ve ömrü boyunca ibadette geçirmeyi ve alnı secdedeyken ölümü arzulayan bir insandan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Allah ona 300 sene ömür veriyor. Alnı secdedeyken de ne yapıyor? Ömrünü tamamlıyor. Allah Azze ve Celle hesaba geldiğinde rahmetimle cennete girdiğince o ne diyor? Amelimle. Ameliyle diyor. Tartılıyor. Bir gözünün şükrünün edasına ne yapmıyor? Yetmiyor ve yutkunarak Ya Rabbi rahmetinle Allah Azze ve Celle rahmetimle bunlar diyor benim kendi çalıştığım kazandığım diyor kavminin içine girdiğinde deptebeyle yürüyor o kazandığı mallar onu ne yapıyor? Yürüyüşünü bakışını konuşmasını insanlara karşı hareketini ne yapıyor? Değiştiriyor. İşte insan elbisenin kulu, dünyanın kulu ne yapmayacak? Kadının kulu ne yapmayacak? Olmayacak. Bunlar bizim için nedir? Önemli noktalardır. Allah bizlere hayır versin. İnsan nimetle yiyecek ama nimetinde kadri kıymetini ne yapacak? Bilecek. Bizim dinimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yere bir lokma dahi düşse onu ne yapmayın? Şeytana bırakmayın diyor. Şeytana ne yapmayın? Bırakmayın diyor. Allah bizlere hayır versin. Eğer bizler hakikaten helala harama şu dinimizin emir ve nehirlerine dikkat etsek vallahi zekatımız, infakımız, sadakamız bütün dünyayı bular. Zekat verecek adam bulamayız. Doğru mu? Evet. Hı? Açımız olmaz. Çocuklarımızı veyahut kabiliyetli insanları çok güzel yerlerde, çok güzel sistemler oluşturarak ne yapabiliriz? Yetiştirebiliriz. Ama bugün insanlar ne yapıyor? Nerede birleşiyorlar? Karnaval var mı? 5 yıldızlı otelde, deniz kenarında. Orada hemen buluşuveriyorlar. Karışık orada. Lokanta var. Plaj var. Kadınlar böyle oturuyor. Önlerinde bir de havuz var. Onlara bir de ceha atacaklar. Orada Müslümanlar ne yapıyor? Buluşuyor. Ama bir araya gelip de bir tevhidi meselede nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? İslam'ı anladık mı? Yaşayabiliyor muyuz? Var mı böyle bir birleşme? Yok. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demin de dediğim gibi israf, taşkınlık dengeyi ne yapar? Bozar. Kardeşliği de bozar. Bir araya o türlü taşkınlığı seven bir adam, sevmeyenden bir araya gelir mi? Gelir mi Abdülhamid? Mümkün değil. Şimdi şurada ne güzel oturuyorsunuz. Hanımlarımız da ayrı bir yerde. Onları da şuraya alsak, beraber sohbet etsek ne dersiniz? He? Uygun düşer mi? Burada uygun düşmeyen seminer dedikleri yerde düşer mi? Yemek yediğimizde Beraber bir kadın bir erkek oturup yemek yesek olmaz mı? He? Burada uygun düşmeyen İslam adına, kardeşlik adına senede bilmem ne semineri diye toplantılarda aynı yerde karışık kuruşuk masalarda karı kız birlikte yemek yemesi caiz mi? Hı? Hangi dinde var bu? Yok. İslam dininde yok. Bilmiyorum ben. Yok. İslam dininde yok ama hangi dinde var onu bilmiyorum. Başka dinde beni zaten alakadar etmiyor. Demek ki aşırılık, taşkınlık, israf bizi bozuyor arkadaşlar. Bizi bozuyor. Birisi çok harcarsa kimin hakkına girmiştir? Müslümanın hakkına girmiştir. Garibanın hakkına girmiştir. Çünkü savurganlık yaptığında, israf yaptığında kardeşinin ihtiyacını göremez. Ona infak edemez. Ona sadaka ne yapamaz? Veremez. Onun hakkına girmiştir. O da belki çocuğuna bir ekmek alacak, belki bir şey alacak, belki hırsızlığa gidecek. Var mı bu durum lan? Var. Onun için helal haram, israftı, taşkınlıktı basit mesele değil kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Onun için o arşın altında, o hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde gölgelenen birisi var. Kim o? Şunun verdiğini şu hissetmeyen adam. Sen oraya talip ol. İnan sende israf, taşkınlık, savurganlık diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra diyor zevcelerimden eli uzun diyor bana gelecek. En yakın yani çabuk gelecek. Biz diyor gelirdik hep dirseklerden elleri ölçerdik diyor Ayşe annemiz. Sonra diyor ona ilk kavuşan Zeynep bin Caş aldı diyor. Allah ona rahmet etsin hepsine. Sonra diyor anladık diyor. Çünkü onun hiçbir şeyi yokken ne yaparmış? Sadakayı çok verirdi. İşleme yapar, dantel yapar, bir şeyler yapar. Onları satar, evlenemeyen kızları ne yapar? Evlendirirmiş, çeyizlerini düzelmiş. Görüyor musunuz neler yaptığını? Sahabeler ne yapıyor bakın. Bizim diyor verecek hiçbir şeyimiz yoktu diyor. Ayetler onun için dedim size bir ay mühlet verdim. Okuyunca göreceksiniz hemen başta alimden de. Biz diyor sadaka verecek hiçbir şeyimiz cebimizde olmazdı diyor. Giderdik diyor. Pazarda ne yapardık? Hamallık yapardık diyor. Kazandığımızı o gün hiç cebimize koymadan Allah yoluna ne yapardık? İnfak ederdik. Niye? Çünkü Allah diyor ki sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak yapmadıkça gerçek kamil mümin ne yapamazsınız? Olamazsınız. Bakın sahabe bu işte. Sahabenin yaptığı bu. Allah onlardan razı olsun. Onlar gibi yaşamayı hepimize nasip etsin kardeşlerim. Demek ki çok harcama yapan insan dengeyi bozduğu gibi ihtiyacı olan bir insanın da hakkına ne yapmıştır? Girmiştir. Hadis-i şeriflerde kıyamet alametleriyle alakalı bir bapta öyle bir zaman gelecek ki diyor hayır ve hasenatta Rumlar yani Hristiyanlar sizi geçecek diyor biliyor musunuz? Bugün bakın yeryüzüne imkanlar var çünkü elektronik sistemde. Nerede bir ihtiyaç içinde topluluk varsa hem de balta girmemiş orman dahi gidip oraya yardım eden hangi topluluk? Evet. Bakın hadis nasıl tecelli etmiş görüyor musunuz? Peki Müslümanların böyle haritaya koyduğunda sayıları daha fazla değil mi? Hadis-i şerifte ne diyor Sevban hadisinde? Bir zaman Harun Hoca işlemişti hatırlarsanız. Şu oburun diyor yemek tabağına diyor saldırdığı gibi bir gün diyor size düşman olanlar da size ne yapacak? Böyle saldıracak diyor. Sahabenin birisi diyor ki ya Allah'ın Resulü diyor. Onlar diyor çok biz az olacağız. Ondan mı cesaret edecekler diyor. Tacip ederek soruyor. Hayır diyor. Aksine diyor. O kadar çok olacaksınız ki ama bir sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Ve Allah diyor düşmanlarınızın diyor kalbindeki korkuyu alacak sizin kalbinize vehen atacak. Sahabe yeni bir kelime duymuş. Vehen nedir? Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmaktır. Allah bizlere hayır versin kardeşler. Demek ki herkes gücü nispetinde çalışacak. Nimetlerden ne yapacak? Faydalanacak. Ama israf edenler bu nimet dengesini ne yaparlar? Bozarlar. İşte Kur'an hem aşırı harcamayı yahamikeller, hem aşırı kısmayı, cimriliği ne yapıyor? Hoş görmüyor. İkisi arasında orta bir yol tut diyor. Elini bağlı olarak boynuna asma. Cimri olma. Onu büsbütün açıp da savurma. Yani israf etme. Sonra kınanmış bir halde oturup kalırsın diyor. İsra 29'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yiyin, için sadaka verin, giyinin. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Bak, birincisi kibir, ikincisi israf etmeyin. Şüphesiz Allah nimetinin eserini senin üzerinde ne yapar? Görmek ister. Bunun esbabı vuruduna gittiğimizde sahabenin bir tanesi, Allah hepsine rahmet etsin, bizi de beraber haşreylesin. Bolca zekat mal getiriyor, develer falan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen diyor hizmetçi misin? Yani efendinin malını mı getiriyorsun, yoksa bu malın sahibi misin? Ey Allah'ın Resulü diyor, ben bunların malikiyim, sahibi benim. Senin diyor başka giyeceklerin var mı? Daha düzgün, iyi. Var diyor. Sen diyor onları giysen, bunları da diyor infak etsen, Allah diyor bir kuluna bir nimet verdi mi, onu üzerinde görmek ister diyor. Kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Çünkü Allah kibirleneni ve israf edeni sevmez diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz mülkün sahibi Allah'tır. Hadis-i şerifte hani birileri hadisi kutsi diyor ya, biz hadis-i şerif diyoruz. Rabbimiz şöyle buyurdu diye başlanan rivayetler diyoruz. Bütün diyor inniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz bir araya gelse, benden bir şey isteseler, ben de hepsine versem, benim mülkümde ne eksiltebilirler? Aynen diyor birinin bir iğneyi suya, bir denize sokup çıkarttığında ne kaç damla alır? Beşini almazsa olur. Beşini o kadar. Allah bizlere hayır versin. Mal da, mülk de, güç de, kuvvet de nedir? Allah'ındır. Bu cennet hazinelerinden de bir hazinedir bu dua. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz ya. Bu da cennet hazinelerinden bir hazinedir. İnsana emanet olarak geçici bir süre için verilen mal ne yapacak? İnsan da onu hakkıyla kullanacak ve hakkıyla Allah'a hesabını verecek kardeşlerim. Allah hakkıyla hesabı verenlerden eylesin. Biliyorsunuz Bakara suresinin hemen girişinde o 6'ya kadarki olan ayetlerde müminlerin vasıfları var değil mi? Neydi? Bizim helal haramla alakalı ayette hatırlayan var mı? Onlar hem yerler hem de Allah için ne yaparlar? İnfak ederler. İnfak Müslümanın neymiş? Birinci ahlakı, şiarı. Yedirin, içirin kime? Tanıdığınıza, tanımadığınıza. Allah kendisine rahmet etsin. Emir el-Mü'minin Ömer bir gün ki fakirler olmadan sofraya asla oturmayan birisi. Hep fakirlerden oturuyor. Bir gün yemek yerlerken, belki çok anlatmışımızdır, hakkını helal edin, hakkınızı. İki kişi geliyor zenginlerden. Çocukları iki tanesi kalkıyor, onlara yer veriyor. Ömer gülüyor. Ufak çocuklara tabii. Daha sonra zenginler diyor ki, ey Emir el-Mü'minin, neden güldün? Şimdi şurada sofra var. Gariplere yemek vermişsin. Gülsen de, kendi kendine bir şey yapsan da, gariplerden bir tanesi çıkıp niye gülüyorsun demez biliyor musunuz? Der mi? Bir tane zengin olsun o sofrada, alınır. Zengini, toku ağırlayamazsınız. Çok zordur. Zenginler ısrar ediyor. Israr edince Ömerse, Allah kendisine rahmet etsin, kaçamıyor ve mecburen olayı anlatıyor. Siz diyor gelmeden önce diyor bu sofra fakirin hakkıydı diyor. Bu ikisi diyor çocuklarını gösteriyor. yemek alırken şöyle alıyorlardı diyor. Yani yanındakini ne yapıyor? Engelleyerek. Siz gelince diyor, bırak diyor engellemeyi, kalktılar size yer verdiler. Sizse diyor o sofradan bir lokma almadınız diyor. Ama diyor o sofra fakirin hakkıydı diyor. Ona güldüm diyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki biz mala, mülke, davranışlarımıza, hareketlerimize, kazancımıza, harcamamıza, vaktimize, her şeyimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Zaman böyle deyip geçmeyeceğiz. Ama burada siz şimdi kanepede oturuyorsunuz. Adam bir ümreye gidiyor. Veyahut Suud'a gidiyor, bir okumaya gidiyor. Harun orada nasıl oturuyorlar? Oraya gidiyor adam, ne kadar güzel diyor ya, bak diyor. Yer minderi var diyor, evimi böyle döşeceğim. Hanım diyor ki sen zor döşersin diyor. Niye? Bırak ananen. İşte niye? Bırak. Celal niye? Ben temizleyeceğim diyor, sen ne temizleyeceksin? Onları diyor üst üste kim dizecek? Altını kim temizleyecek? Kim şu ne diyecek? Kim bu ne diyecek? Bak görüyor musun? Oradaki kadın bunu söylüyor mu? Söylemiyor. Niye? Çünkü belki onlar da adet olarak orayı alıştılar gitti. Yarın birisi de oraya kanepe sistemini otursun. Oradaki kadınlar da bayrağı açacaklar. İşte israf, taşkınlık hep böyle gidiyor. Son olarak Ebu Bekir ve Ömer, Allah her ikisine de rahmet etsin. Rabbim onlarla bizleri haşr eylesin. Fatma annemizin çeyizine bakmaya gidiyorlar. Çeyize gittiklerinde ne görüyorlar kardeşlerim? Tencere, tamam. Hani bizim günümüzde de kadının çeyizi serilir. 2-3 gün böyle ne yapar? Sergide kalır. Gelen giden işlemesine, kanefçesine bakarlar değil mi? İşte Ebu Bekir ve Ömer de gidiyor. Demek ki o zaman da bu adetmiş. Şimdi inşallah sipariş verdim, gelecek. Kaplumbağa kabından bir tencere olsa şu an dernekte, Harun Hoca da size Arap pilavı yapsa, makarna yapsa, getirip önünüze koysa yer misiniz? Siz yerseniz yerim. Ben yerim. Yer misiniz? Kaplumbağa kaplumbağa. Kaplumbağa bildiğim. Ebu Bekir ve Ömer geliyor. Fatma annemizin kaplumbağa sırtından bir tenceresi, bir tabaklanmış koyun postu, iki de topraktan kabı var. İkisi de ağlıyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bu da çok diyor. Bu bile nedir? Çoktur. Hatta bir gün kolumda bilezik görüyor. Ey kızım diyor, ben senin kolunda ateşten bir halka görüyorum diyor. Ne yapayım? Babacığım, götür onu. İnfak et. Bozdur ve infak et diyor. Fatma annemiz gidiyor. Yahudi kuyumcuya altını bozduruyor. O zaman da ve Allah yolunda, evet, Yahudiler kuyumculuktan yaşıyor. Sonra aleyhissalatü vesselam geliyor, ne yaptın kızcağızın? Babacığım, onu götürdüm, falan yerde bozdurdum ve Allah yoluna infak ettim. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hadi kızlarınıza, gelinlerinize söyleyin bakayım, kaç tanesi yapacak? Allah yoluna infak etse bu kendilerini kurtarır. Şimdi ölsünler, inan zekat meselesi onlara bela olarak yeter. Buhari'de, Müslim'de gelen rivayette kim diyor nisap miktarına ulaşır da zekatını vermezse 50 bin sene o vermediği maldan dolayı ne yapacak? Azap görecek. Sonra ikiden bir gidecek. Sonra ikiden bir. Bugün kadınlara zekat dedim hop hop hoplar. Doğru mu? Kim verecek? Kocası. Koca mı takıyor bileziği? Sen vereceksin. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Helalı, haramı bilen, haddini bilen, samimi kullardan eylesin. İnşallah bugünkü dersimiz de bu kadar yeterli. Bir dahaki derste devam ederiz. Eğer sürçü lisan işlemişsek hakkınızı helal edin. Allah anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Biliyorsunuz doğrular Allah'tan, yanlışlarsa bizim kendi nefsimizden ve şeytanın vesvesesindendir. Allah bizleri mağfiret etsin. Hayırda bir araya getirsin ve cennete giren samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.